भी मुड़के जरा हर किए जा हल्का हल्का इशारा ओ ओ ओ ओ बेबी मुड़के जरा हर किए जा हल्का हल्का इशारा ओ ओ ओ ओ बेबी बनती हो तुम या सचमुच रूठी हो हमसे हम देखे या ना देखे क्या मतलब तुमसे बनती हो तुम या सचमुच रूठी हो हमसे हम हैं खफा फिर तुम्हें क्या रास्ता छोड़ो हमारा ओ ओ ओ ओ बेबी मुड़के जरा हर किए जा हल्का हल्का इशारा ओ ओ ओ ओ बेबी दिल की धड़कन उठती है ऊंचे मौजे बढ़ती है उलझन ऐसे में सुनती जाओ इस दिल की धड़कन सोचो जरा क्या कहेगा दरिया का ये किनारा ओ ओ ओ ओ बेबी मुड़के जरा हर किए जा हल्का हल्का इशारा ओ ओ ओ ओ बेबी जो कुछ है मेरे दिल में सब पहला वो जी मर जाए मरने वाला तुम शर्माओ जी जो कुछ है मेरे दिल में मत कहलावो जी मर जाए मरने वाला तुम शर्माओ जी चुपके से आ फिर सुने जा मुझको तेरा सहारा